on your favorite radio station. Asculți doar hituri, Kiss FM. Începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Salutare, DJ Hank și Olic, împreună cu voi. Din acest moment, 40 de minute non-stop hits. Adică primele 40 de minute non-stop hits încep live din Piața România. Și tot în acest moment dăm startul celor 3 ore obișnuite de Kiss Kiss in the Mix. Show-ul de mix cu dedicații și, desigur, multe, multe hituri la Kiss FM. Începem, start de Kiss-uri 0722 20 60 20. Așteptăm aici mesajele voastre de Kiss-urile. Pentru cei de acasă, pentru cei din mall, pentru cine vreți voi, trimiteți mesaje, tariful e normal. Vang pleacă LLP Remix. Ne întâlnim și cu Florida și Sia, Wild Ones. Și Dr. Raida... No. Seniorita. Seniorita, da. Florida, seniorita, da. DJ Hank și Olic împreună cu voi, 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri. Oh, then I gotta be the man, I'm the head of my band. Mic check, one, two.

0722 20 60 20. Ce zice acolo lumea? Salutare băieți, aș dori și eu de Kiss pentru toți cei care sunt nevoiți să mă suportă zilnic, inclusiv pentru voi. Cât mai multe ediții de Kiss Kiss Mix în continuare semnează Zinia. Pentru toți cei care... Hei, bună! Sunt... vreau să felicit cei mai tari DJ din mall pe mama mea. Asta cu cei mai tari DJ din mall e ca și cu... cum e? Cu cei mai tari din parcare, nu? Din parcarea goală. Suntem singurii doi DJ din mall. Da, Eddie din Rovinari. Hai că a pornit și softul. Salutare, sunt Florin din Năvodari. Doar ce am ajuns de la... Nu, am ajuns la muncă și am început să dansez. Să fie un delichis pentru toți Kiss Money. Păi așa munciți voi? Ok, hello băieți, bravo pentru ceea ce faceți. Zării toate piesele din seara asta pentru iubitul meu Adi din Târgoviște, cu mesajul te iubesc. Dar fi mai cu minte puțin, mulțumesc mult, semnează Maria. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu o piesă care ne place de la Cilia, Is It Love? Bob Sinclair împreună cu Pitbull, Dragonfly și Fatman Scoop, Rock This Bolt imediat. Și ne întâlnim și cu Eli White la Kiss FM. Asculți doar hituri. ay qué rica, dale chica, te lo lacio, mira eso, dale loca. Clap your hands. asta România, DJ Young și Olex împreună cu voi. Am dat startul de Kiss-urilor pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania, așa că e momentul să vă înghesuiți acolo, să lăsați de Kiss-urile. Scurte, haioase, fără să vă repetați și fără greșeli dacă e posibil, le vom citi în următoarele 10 minute. Continuăm cu cele 40 de minute non-stop hits, nu înainte să vă spunem despre concursul Kiss FM îți dublează salariul. Dacă te sunăm după ce te-ai înscris, e foarte simplu. Trebuie să ne spui cum se numește ultimul hit difuzat la Kiss FM înaintea concursului. Cine e bănuții, potul și dublu salariului tău. Ne uităm chiar pe site să vedem care este potul. Între timp, până deschide DJ Young site-ul, o să vă spun cum vă puteți înscrie. Foarte simplu, trimiteți un mesaj la numărul de telefon 0735 600 100. Acolo scrieți numele vostru, localitatea în care ascultați Kiss FM și textul. Textul simplu, la Kiss FM asculti doar hituri și dai send la SMS. Dacă te sunăm după ce te-ai înscris, trebuie să fii cu urechile pe Kiss FM și să ne spui cum se numește ultimul hit difuzat. Potul momentului este 4.050 de euro. Continuăm la Kiss FM. Asculți doar hituri. Piesa nouă, Bang Bang. To confess, the waves are smoother than your hair, girl. Today my no is yes. I'm horny hearing everywhere, girl. Tonight there is no stress. Enough said, we're done, my bad girl. You should know, I guess. The music is my girlfriend. Girlfriend. My girl. Sunt Doni, la Kiss FM ascult doar hituri. sună foarte bine și piesa, dar și remixul ăsta. Le-am promis celor de pe Facebook că ne ocupăm de delichisurile lor, așa că hai să vedem. facebook.com/kissfmromania. Alexandru zice așa: salutare băieți, aș dori și eu un delichis pentru clasa 11C de la Colegiul Economic Ion Ghica din Târgoviște. Și Marius Petcu zice așa: vreau și un delichis pentru prietenul meu Cosmin de la Bilă cu mesajul: hai mai repede că mor de plictiseală și deschideți telefonul ăla, mersi. Avem o mică obiecție, nu? Da, deschide-l, nu să ții. Așa se scrie, corect? Laura pentru draga mea mamă Ela, melodia Apple River și pentru voi băieți Olic și DJ Young un big kiss, kiss pluitele mari, mulțumim mult de tot. Andrei vrea un dedichis toate piesele din seara asta pentru toți cei din clasa 5-a, Banea Măcin, Body People cu cei mai tari, DJ Olic și DJ Young, mulțumim foarte mult. Zinia, un dedichis pentru Adriana care este la școală și nu vă poate asculta până la ora 20:30 și căreia este foame. Și Iulian zice așa: un dedichis pentru toate fetele din liceul economic Târgoviște, mâine o să vă dau mărțișoare la toate. La toate. La toate. Așa și pentru voi, băieți, sunteți cei mai tari, mulțumim. Dar tu știi câte fete sunt, le-ai numărat, ai făcut-o comanda în gro de mărțișoare? Eu sunt sigur. Adi, hello chisomanilor, am auzit piesa de la Nashi Banks și îmi place foarte mult, dacă se poate, pentru fosta mea iubită Maria. Da, puțin mai încolo, mă sigur, și Bogdan. Hello, un delichis pentru prietena mea Ioana, pentru clasa 11-a din Colegiul Tehnic Energetic Sibiu și toți chisomanii care vă ascultă să stea cu urechea pe chis, pentru că aici se ascultă numai hituri. Eu mă gândesc. Am primit un mesaj, dar nu zicem de la cine, că ne întreabă. Da? Nu, da? O să numărăm, vedem. Nu, fii atent, eu mă gândesc așa. Ce ai putea să faci cu banii pe care, în mod normal, i-ai dat pe mărțișoare? Și pe flori. Și pe mărțișoare, flori, cadouri, adică iubitei ei cadou. Și de 1 martie și de 8 martie, cum? Deci, având în vedere că o mărțișoare e la vreo 3 lei, din câte am înțeles... Cel mai nasol. Tăi la toată școala, adică vreo 300 de fete? Ce 300? Poate să fie 1000 de fete, dacă e școala mai mare. Sau da. Și la colegi, uite, la colegi la lucru. Da, dacă ești într-o firmă, într-o firmă mare, așa cum avem noi, cred că avem vreo 50 de fete. Da. 50 de fete. 1 milion jumate. Dar tu le iei de 3 la colegele, ești tu de 7-8 lei, nu? Faliment! Păi, plec în Bulgaria de banii ăia. Doamne. Hai, le trage repede. La Kiss FM, asculti doar hituri. We'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the mix, back to the party. La Kiss Kiss in the mix, încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 8. Stai așa. Tu vorbești acolo că eu scriu pe Facebook o chestie importantă. Păi ca să vorbesc trebuie să-mi dai și mie, să vă trag pistul aici. A, uite așa. Păi uite, îl vezi în dreapta acolo. Avem Grass XXL și Guess Who, La La Song, un remix care ne place nouă foarte mult. După care Don Omar, Lucenzo, Dansa cu Duro. Și încă două piese, Calvin Harris, Feel So Close, o piesă care este din ce în ce mai cerută și sună foarte, foarte bine. Am văzut că cei de pe Facebook o cer, dar și Jimmy Woon vine cu Shooter, remixul lui Sam Chili. Fii atent, am postat pe Facebook, așa că ne tot gândeam noi înainte de reclame. Le-am zis celor de pe Facebook să ne spună ce ar putea să facă cu banii pe care, în mod normal, i-ar da pe mărțișoară. Sper că am scris bine și așa. Și vă spunem răspunsurile lor după aceste patru piese pe care le ascultăm acum. Și apoi pe 8 martie să facem aia cu florile. Aoleu, apropo, că am zis, florile e mult mai scumpă. Oameni buni, pentru 8 martie, care o să fie de mâine într-o săptămână, adică pică joi, tot joi. Gândiți-vă să luați flori cu o zi sau chiar două înainte, pentru că este speculă. Normal, e inflația florilor. Hai să continuăm. De seama că ne jură doamnele de jos de la florărie acum. Îți dai seama, chiar așa. Băi, nu se ține cu noi, să ne facem și noi vânzare. Auzi ce zic ea de la Kiss? La Kiss FM, asculți doar hituri și speculă. Și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. Dimineața până seara cântăm. Wow, zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, am prea multe fețe funky. Yeah, pe

are collected. I pray that we are regretless, you and I. La postarea lui Olix acum 14 minute, în care întrebam pe chisomanii noștri de pe Facebook ce-ar face în mod normal cu banii pe care mâine o să-i dea pe mărțișoare. Și spunem așa, Andrei, aș bea o bere. Hai bă, ce egoist ești. Daniel, păi aș posta pentru următoarea ocazie specială, când trebuie să dăm banii să le mulțumim pe fete. Adică o martie, cum ar fi, nu? Da, Cristi, zici așa, în loc să dau mărțișoare să ia, o să iau șaorma cu fundiță pe ea. Și John zice că aș lua două CD-uri. Păi decât două CD-uri, mai bine iei unul singur, dublu. Compilația Kiss Kiss in the Mix. Am făcut și reclamă. Zinia, ia, ce zice Zinia? Zinia spune, ținând cont că eu sunt fată, am scăpat de cheltuielile de genul ăsta. Sincer să fiu, nu sunt înnebunită nici să primesc. Noi spunem că și fetele ar trebui să cumpere iubiților lor de 1 martie, poate și de 8 martie ceva, așa cum face a noastră colegă Ana Moga, de la ea am învățat. Da, că e frumos să... Să-i cumperi și lui. Cup, da, să-i cumperi și lui, ar fi foarte frumos. Domnul Dark zice că bagă la aparate o bere cu băieții, zice altcineva. Și altcineva i-aș bea. La ce se gândesc 90% din români? La ce să bem? Și o grămadă de alte bag la pariuri. Bine că n-a zis nimeni că bagă la loto. E pariuri tot acolo. I-aș da de pomană. Hai mă, Adrian, chiar așa la oamenii nevoiași. Când ai dat ultima oară 1 milion de lei la oamenii nevoiași? Iată, ne zici nou aici. Cred că azi. Azi, sigur. Și... Bun, mamă, te răspunse. Da, sunt foarte multe răspunsuri. Mă rog, ele continuă acolo la postarea cu întrebarea. Bun, hai să facem o pauză scurtă. După pauză începem o nouă tură de hituri, mai exact 40 de minute. Non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, live din Plața România. DJ Action Olix alături de voi la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Asculți doar hituri. Kiss FM. Feel the sound. The sound. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Ora a doua începe chiar acum. Suntem mai departe live din studioul de sticlă Kiss FM din Mall din Plața România. La Kiss FM asculti doar hituri. Începem 40 de minute non-stop hits chiar acum. O grămadă de piese bune pregătite în următoarele 40 de minute neîntrepte de reclame. Așteptăm și mesajele de la voi. 0722 20 60 20. Scrieți-ne acolo de kiss-urile pe care vreți să le auziți în direct. Via Don't Know, prima piesa orei. Ne trebuie cu Connect, Ring the Alarm. Și Coruș Tasmini împreună cu Andra Adam, Can You Feel Love. O piesă nouă, nouță lansată, bineînțeles, la noi în emisiune, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Tonight this man just folded two of us. So come on, baby. Coruș Tasmini, Can't Feel Love, lansată în premieră la noi în emisiune. Da, e timpul să continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu derichisturile voastre. Sarkis Omanilor, aș vrea și eu cea mai nouă piesă ale Connector pentru Cristina din Suceava, o fată la care țin mult, ca la părinții mei, Robert din Vaslui. Comparația nu e chiar ca la ochii din cap, trebuia să zici. Ca exact, la... ca la inimioara, da, nu? Hello, băieți, vă doresc o seară cât mai plăcută și vă ofer câte o mărțișor, adică câte un pupic din partea mea, Mădălina. Îmi place cum mixați. Îți place, îți place, ok, exact. Mulțumim foarte mult, ne bucurăm să auzim asta. Vreau și o melodie cu Riana pentru prietena mea Diuța, pe care o iubesc foarte mult, vă pup. Te puteai și semna, era mult mai interesant, da. Hello din nou, Kiss, vă mulțumesc pentru Adel, a fost foarte frumos și din partea voastră, de fapt, ce să le cer unor DJ ca voi, dar apropo, ce faceți acolo singuri? Singuri, e, dacă mă invitați, o să vă țin companie, multe dedichisuri pentru voi și chestia asta cu mărțișoarele, eu iau flori, deci tot aia e. Foarte bine. Din Rovinari. Păi nu suntem singuri, suntem cu oamenii care trec pe aici pe lângă noi, oamenii din mall, care vin la un film, care vin să mănânce, care se uită la studioul Kiss FM, mai stau cu noi, mai facem o poză. Și o grămadă de fete frumoase, trebuie să recunoaștem. E ca la mare, numai că sunt îmbrăcate. Da, astăzi, nu știu, ori e o coincidență, ori e o chestie, o zi specială, 29 februarie, chiar e o zi specială, de fapt, o zi care se întâmplă odată la 4 ani. Da, este ziua aia în plus care se pune din 4 în 4 ani și atunci lumea a ieșit la shopping, la cumpărături, mai facem, mai mâncăm o înghețată, o prăjitură, ne mai uităm în studio, ok, să fie, mai facem o poză, că așa e frumos. Știi vremurile alea când îți dorești, bă, ce bine ar fi să aibă ziua 48 de ore. E, uite, asta e ziua aia. Ziua cu 48 de ore? Și exact cum ziceam, e exact ca la mare, e frumos, e ca la summer kiss, da. Numai că aici sunt îmbrăcate, nu sunt... Unele sunt îmbrăcate. Nu sunt în costume de baie, altele vin, desigur, mai sumar îmbrăcate. Trebuie să ne punem un X-ray aici în fața studioului și cred că ar fi foarte bine. Continuăm tracklist-ul nostru. Avem Cerebel și Helen, kaboom! Ne întâlnim imediat cu o piesă nouă, proaspăt intrată în playlist-ul Kiss FM. DJ Big Guys, Marilena se numește piesa, e produsă de Nick Camarela și Alinka. Și Lee Kelly, Follow Rivers. La Kiss FM, ascult doar hituri! În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Ca atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Muși nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gris, ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Maria, you better watch the way you sing, the way you Unicul remix, bine, mai sunt câteva remixuri, dar ăsta ne place nouă tare mult. Unicul așa, difuzabil, așa să fie cât de cât, nu în tracklist-ul unui radio main, să fie și într-o emisiune de mix. Deci fii atent, mă uitam pe wall-ul Kiss FM, că tot te pregăteai tu să dai start de Kiss-uri. Cel mai penibil spam ever. Deci scrie o agenție, nu știu ce să ăștia, câștigă pe loc 1000 de euro cu un simplu like aici. Bine, dar acum nu sunt de bine ei, sunt de bine cei care pun botul. Da, adică normal, cei da. Care pot să creadă asemenea bazaconii. Cum să scrie așa ceva? Adică nu... Asemenea Doamne, minciuni. Stai așa că e 1 martie mâine, nu e 1 aprilie. Da, ce face? Să le faci? Asta poate e. 1 aprilie să pregătim așa o glumă. Da, dai seama, atâta pot și cum să scrii? Doamne, doamne. 1000 de euro pe loc. Deci, Kiss FM îți dublează salariul, concursul nostru continuă mâine dimineață. Vă spunem imediat și care este botul. Ideea e că dacă vreți să vă dublați salariul, trebuie să ascultați Kiss FM, să fiți înscriși la concursul nostru. Iar când vă sunăm, trebuie să ne spuneți care este cel mai recent hit ascultat la Kiss FM, chiar înaintea concursului. Iată că prima a ajuns la 4050 de euro. Mamă, o grămadă de bani. Mâine, în prima oră de cronică, dacă te-ai înscris, stai cu urechile pe Kiss FM. Și dacă vei fi sunat, trebuie să spui cum se numește ultimul hit difuzat la Kiss. Înscrieri foarte simplu, mesaj 0735 600 100. Trimiteți acolo un mesaj care să conțină numele vostru, localitatea în care ascultați Kiss FM și textul. Textul la Kiss FM, ascult doar hitul. Hai să începem, să continuăm fapt, mixul cu Rihanna, Man Down. Remixul lui Andino Damasi, vine și Sean Paul. Mai apoi mix show edit pentru She Doesn't Mind și Deepside DJ's Stay With Me Tonight, varianta club mix. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri.

Ne place tare mult piesa asta. Încheiem aproape 40 de minute non-stop hits. Nu sunt chiar 40, dar ne revanșăm după reclame. Dacă zicem exact câte sunt, sunt 36. Hai, am văzut acolo. Aproape 37 de minute non-stop hits, okay. Deci aproape 40. În concluzie, hai să vedem derichisurile de pe Facebook. Cum se deschise pe România. Bogdan, vreau derichis pentru Gura Noiu de la 8D, să vină cât mai repede la școală. E răcit în paranteză și să ne facă cinste de ziua lui. Cică fără greșeli, spune Andreas. Uh-huh. Da, așa e, fără greșeli. Adică ce, cerem ceva, e o cerință complicată? Păi și cică ăla, așa se scrie, cu cicapa. Cu capa? Vorbim de greșeli. Zice, dar eu nu sunt ingalați pentru colegul meu de cameră, Cătălin. Vreau Sony Flame, sale, el sol. Oh, ne-a ținut bunic cu sale, el sol. Sare și piper. Așa, avem Andreea, Andreea, mă scuzați, mi-am cumpărat niște ciocolată foarte bună. Dar nu-i frumos să vorbești cu timpul emisii. Deci nici cu gura plină. Să fie pentru mine, peste câteva ore împlinesc o frumoasă vârstă. Aș dori și eu Antonia Marionet și pentru tot wall-ul Kiss FM, cea mai tare gașcă. Bine că nu e gâscă, nu? Cea mai tare gâscă, nu? Așa se... Andreea, câți anișori faci? Hai spune-ne și nouă, suntem curioși. Alex zice și el așa, pentru toți latinii din lume, mamă cu asta, inclusiv toți românii, Gloria Estefan, Hotel Național și pentru DJ Anxiolix, evident, mulțumim! Și încă unul, Claudia Alexandra, pentru DJ Anxiolix și toată gâsca de la Chisefânt. Mesajul, voi ne aduceți primăvara. Băi, nu-mi place ciocolata asta neagră, ți-o fac cadou. De ce, mă, e dar intens? 70% e cacao solidă, ți-am zis. No, ți-e plac alea albe, cu mult zahăr, să strici dinții. Smooth and creamy. E criminală, adică. Hai să facem o pauză scurtă, ne tracem repede cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9 la Kiss Kiss in the Mix. Hai să mai vorbim 2 minute să se facă 40 de minute în non-stop. Nu, hai că am zis că ne revanșăm după reclamă. Atunci n-ar mai fi. Nu, non-stop, ar fi Top Show. Talk like, show in the mix. La Kiss FM, ascult doar talk hit show. Hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Gata, continuăm mixul încă 3 piese, poate chiar 4 înainte de ora 9. Am postat pe Facebook o Kiss FM. Toți cei cărora Olix l-a făcut poftă de ciocolată mâncând cu gura plină în timpul intervenției, să lase acolo un coment și deja au început. Cineva zice, care intervenție? Care intervenție? Intervenția anterioară, cum care intervenție? Ovidiu, dar pentru ascultător nu poți să zici că noi acum facem o intervenție. Zici că suntem de la zi... Bine, în timpul cui să spunem? În timpul vorbăriei. Da, timpul... Vorbăriei anterioare. Deci, ca să înțelegeți, intervenție se numește atunci când deschidem microfonul și vorbim la radio. Pentru noi astea sunt... Intervenție, adică intervenim peste piese, nu? Exact. Dacă n-ai nimic de spus, mai bine lasă-l închis. Dacă mănânci ciocolată în timpul... Așa. Hai să continuăm cu Play Project Muzica. Ne trăim și cu Mike Candice și Evelyn, împreună cu Patrick Miller, One Night in Ibiza, Raluca, Out of Your Business, remixul lui Claudio Cristo și apoi Maximilian și Mephix, Sophie. La câte variante și remixuri sunt în paranteză, ai spune că sunt 10 piese, nu 4. Nu, hai să... sunt doar 4 piese. Vă spunem că în weekend avem super petreceri, Olic și Dan Fințescu, partidul Kiss FM, se întâmplă vineri la St. George's, băi, ne vedem în Mega Park acolo, iar sâmbătă în Alexandria, la The Pub, de acolo vom transmite live începând cu miezul nopții. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young se întâlnește cu cei din Lugoj, ne vedem acolo în Club Vegas. La Kiss FM, ascult doar hituri! Thank you.

la final și ora asta, mai avem puțin din ea. Avem podcastul la plata la zi, kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați și descărcați toate înregistrările de până acum ale emisiunii noastre Kiss Kiss Remix, emisiune care a început acum 3 ani, cred, sau ceva de genul ăsta. Sunt toate înregistrări, aproape toate înregistrările. Mâine, acolo. Mâine împlinim 2 ani. Să știi că spuneam că facem un party, că facem o petrecere, că n-am făcut nimic. Da, bine, putem face și mai încolo, putem face 1 aprilie. Nu, bine, hai, pe 2 aprilie. Pe... bine, facem, facem. Da, deci mâine împlinim 2 ani de Kiss Kiss in a Mix. Intrați și pe kissfm.ro/video, avem acolo filmulețe, interviuri, videoclipuri. Uite, de exemplu, ultimele 4 ar fi Ruby, se pregătește de lansarea primului ei videoclip pentru piesa Miracle of Love. Andra Adam a lansat Can You Feel Love la Kiss Kiss Remix, adică interviul făcut de colega noastră Alexa cu Andra Adam săptămâna trecută. Avem încărcat și ultimul sau primul videoclip, Dia Don't Know Why, nu știu dacă e primul pentru ea, mă rog, cel mai recent. Da. Și de asemenea avem un interviu cu Alex Velea, intrați pe kissfm.ro/video. Bun, pauză scurtă, piesa Non House vine imediat, noi o să ascultăm o piesă foarte tare aici în mall, nu zicem despre ce e vorba. Cine o recunoaște, recunoaște acum. Ne toacem repede cu ultima oră de mix de astăzi la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss Kiss FM. No, fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. hituri. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Ok, Vale Mipol, exact 96 minute. Stai așa că n-am cu boxele la maxim, facem și microfonii, fluieră. Dar ce piesă am avut? O piesă adevărată. Deci spunem, hai să spunem numele, ce că lumea întreabă pe Facebook. Mimu Her, am pus și link-ul mai devreme. Bine, l-a pus cineva înaintea mea. De Nicolas Jar. Ce piesă, tare. Doamne. Ok, hai să intrăm în ultima oră de astăzi de Kiss Kiss in the Mix. Cu alte cuvinte, începem următoarele 50 de minute non-stop hits. Avem Arash, Broken Angel, varianta lui DJ Alligator. Ne întâlnim și cu Ruby, Miracle of Love. Și imediat Lucky Man Project Pumpin. Între timp dăm startul SMS-urilor 0722 20 60 20. Iar puțin mai încolo ne ocupăm și de cele de pe Facebook. Vine să strănut, zi tu mai departe. facebook.com/kissfm-romania. Noroc, sănătate. Da, da, da, mai, da, mai strănutate între timp. Da, ai zis de Facebook. Am zis Facebook, să mă da, da, da. Și ce am șoric să vă voi până la ora 10 la Kiss FM ascult doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Ești mea man, chiar e nadem. Na, nemițunam, pe dune-ți-o, halabadem. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only, broken angel. Come and save me before I și ce nori țam, ce o harești, divună țam. Ce, ce nemi duni, ce giuna mi, pagar pișam. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only, broken angel. Come and save me before I.

but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight, 'cause we might not get tomorrow. Pieselor cu tonight, tomorrow și everyone. Hey, asta e. Avem dedicații 0722206020, SMS-uri cu tarif normal, foarte, foarte multe. Luăm câteva dintre ele, între timp Olix cântă, Olix a apucat de făcut ritmuri mai nou. Și dedicisul cu Dalinda. Îl spune și pe ăla? Da. Hello, băieți, vreau și eu Dalinda pentru tot... Cine? Ah, toți fanii Kiss, iubitul meu cu pici mulți, la Luca din Prahova. Cum îl cheam pe iubitul tău? Ce nume are? Da. E, iubitul e din Prahova. Poate are mai mulți și atunci să fie pentru toți. Pentru toate domnițele din Morent, pentru 1 martie le doresc un mărțișor SOS. Ce? Efradio. Ok. E cineva cu o fraudă, nu știu. De la Vlad din Sinaia pentru iubita mea Dina, Electronic Symphony, dacă se poate. Oh. Mulțumesc foarte, foarte mult. Daniel pentru Vali, ca lumea vrea să-și audă numele în microfon. Păi, tocmai s-a auzit numele lui. Cum îl cheamă? Da, în microfon. Daniel pentru Vali. Daniel pentru Vali. Se știe. Ce asta cu se știe. Incredibilă. Cine cântăm acolo sub noi? Lasă-mă să vorbim. Am lăsat-o, o mai păstrăm acolo pe domnișoară. Vine așa. Hotel Național imediat, până una alta. Hai să mai luăm două dedichisuri, unul tu, unul eu. Stai să ieși o... Așa. Bun, ce zice pentru cel mai bun iubițel din lume, Florin, cu mesajul te iubesc și îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine, Alina, dacă mâine nu-ți dă mărțișor, nu e cel mai bun din lume. Uite cum spune, sunteți tari, cum naiba, mixați piesele, eu le numesc minuni, vreau și eu sete de noi pentru fosta mea soție care a uitat că există, vă salut, Costi din Suceava. Am avut-o de mult pe doamna, domnișoara sete de noi. Până un alta nou single, Gloria Estefan, Hucci Gucci. O mai lăsăm un pic, ia, pieră. It's time. It's time for Hoochie Coochie. It's time for Hoochie Coochie. It's time for Hoochie Coochie. Între timp s-a sărit și CD-ul, nu? Voltaj, dă vina pe Voltaj și Kanza Girls. DJ Anx și Alex împreună cu voi până la ora 22. Mai avem încă vreo 30 de minute de mixat piese live din mall din Piața România. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the mix. Yo. It's time for Hoochie Coochie. It's time for Hoochie Coochie. It's time for Hoochie Coochie. It's time for Hoochie Coochie.

in the Mix și o piesă nouă lansată în premieră la noi în emisiune. Kanza Girl se cheamă piesa. Ușor, ușor vine weekendul. Mâine o să fie joi și va fi joi. Yeah, weekend la noi. Ne pregătim încă de pe acum. De fapt, noi ne încălzim pentru weekend încă de luni. Da, ne facem încălzire aici, dansăm, punem reșoul la maxim în studioul din plața. Și să vă spunem așa, în weekend mergem la munte fără DJ Ang. O să fie combinația în felul următor: la Sinaia, colega Andreea Remețan, în Poiana, împreună cu DJ Johnsy, în Poiana Brașov, Moving Elements și Alice Rachis, iar în predeal Olic și Dan Fințescu. Și tot în formula Olic și Dan Fințescu ne vedem vineri seara în Mega Park din Sângers, băi, cu partidul Kiss FM. Și sâmbătă ne auzim în direct live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, din Alexandria, din The Pub. Și tot sâmbătă Kiss in a Mix Party cu DJ Young se întâmplă în Lugoj, în Club Vegas. Continuăm mixul nostru. Mai avem încă 3 piese foarte tari. Bine, 6 în total, poate mai încape. Da, sincrona după, dar vedem. Următoarele 3 sunt Smiley, Dream Girl, Speed of Sound de la Deep Central și Amna vine cu She Bangs, că tot ne-a cerut piesa asta. Hai să continuăm mixul, cele 40 de minute non-stop hits și dăm startul pe Facebook. Hai să dăm și startul pe Facebook, îl dau eu, nu? Da, este rândul lui Olic. Start de lichisul pe Facebook, după care le vom citi pe cele mai haioase dintre ele. 2, 3 și... Start de lichisuri pe Facebook. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix.

foarte bine, o producție Donnie and the Kid, ne place cum sună. Bun, Derek Kissuri, după Facebook. Adică ce nou, să am zicem? Întors ecranele invers și suntem după ecran. Bun, avem Cătălin zice așa, să fie pentru Chistomanii de sâmbătă de la ora 3 care a urmat pe Facebook. Andreea, hello băieți, vreau și eu dedichis pentru cel mai bun prieten și psiholog Andrei și pentru trăzuitele de Zinia și Adriana. Pupici, o seară faină! Livia, să fie pentru fire pe Wall și pentru soțul meu în special. Adrian, vă mulțumim că existați Kiss FM in the mix. Mai exact, Kiss Kiss in the mix trebuia să fie. Mulțumim foarte, foarte mult. Zina și în încheiere, unde dedichis pentru cei mai poficioși DJ de la Kiss FM. Desigur, Olix și DJ Young și un sfat mai ușor cu dulciurile. O seară faină tuturor. Păi tocmai asta ce cam să explicăm. Că nu era o mare dulcele, era o ciocolată bio. Cacao solidă, deci era o ciocolată neagră, nu e niciun dulce. Da, și era bio. Adică... Da? Adică era direct din grădină culeasă. Bun, hai să mai... așa, ce? Cristi Cristian, Dirichis de la mine, corne pentru toți sighișăreni care asculte Kiss FM în seara asta. Petreceți la mine acasă, așa că de miercuri Cristi se rămix forța Kiss FM! Martin Emanuela să fie un dedichis pentru toți colegii mei de la inginerie. Cristian, Kiss Kiss Remix, cea mai tare emisiune de radio. Bravo băieți, toate piesele să fie pentru Kissomanii care vă ascultă! Mai avem ceva? Mai avem, sunt. Dar hai să mai tăiem din vorbe și să ascultăm muzică! Mai taie din ele! Mosa! Mosa! Mosa! Nosa, mă! Nosa! Laurențe Duță și Andreea Bănică imediat, Shining Heart și Tom Boxer cu Antonia. Nu asta vreau, Tom Boxer cu... Stai, Box... Cu Morena! Morena! T-auzi? Dar nu piesa Morena, ci... El mai știe cu cine cântă? Deep in Love! Deep in... Știi. Și acum o să urmeze nou single Tom Boxer, Boxer. Mosa. La Kiss FM, asculti doar hituri. Mosa, Mosa, Mosa, Mosa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Olix mai nou s-a apucat de beat-uri, s-a apucat de breakbeat și de alte lucruri, de beatbox-uri. A lăsat Canto pe alte lecții și le-a făcut poze în studio de unul singur. Cam gata, cam atât pe astăzi. Cam avem atât? 35 de secunde, vă spunem că Marian Boba vine după ora 22 alături de voi, timp de 2 ore la o nouă ediție de Kiss in the Night. Cam atât sau Camarera? Da, pune Camarera, mâine avem întâlnire cu el, cu Alinca și cu Big Eyes, căruia i-au produs o piesă nouă. Ați auzit-o și astăzi, ați auzit-o și sâmbătă seara, când s-a auzit pentru prima dată la un post de radio din România. Această piesă, desigur, la partid, premiera oficială. Ca să se știe, atenție. Hit ascultat prima oară la Kiss. Ați înțeles, da. Ok, ne auzim mâine seara tot din mall, tot din plața. Mâine va fi joi și dacă e joi, e weekend la noi. Ca să se știe, fii atent. Corect! O seară bestială să aveți din partea lui DJ Young și a lui Olix. La Kiss FM ascult doar hituri.